Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premier o wniosku w sprawie referendum oświatowego. Dokument wpłynął za późno. Wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji został złożony za późno, powtarza premier. Beata Szydło tłumaczy, że rząd jest w końcowej fazie wprowadzania zmian. Ktoś, kto chce to odwracać, będzie powodował chaos, podkreśla szefowa rządu. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podpisy w tej sprawie złożono w Sejmie w ostatni czwartek. Premier Beata Szydło powiedziała, że obywateli trzeba w ważnych sprawach pytać o zdanie. Zaznaczyła jednak, że ta inicjatywa ma charakter polityczny, przy czym i tak, jak mówiła, wniosek został złożony zbyt późno. Gdyby w odpowiednim momencie ten wniosek został złożony, czyli przed przyjęciem przez Sejm i podpisaniem ustaw przez pana prezydenta i przede wszystkim wdrożeniem reformy, to to referendum miałoby sens. Natomiast my jesteśmy w tej chwili w środku procesu zmiany systemu edukacji w Polsce. Premier była pytana, czy spotka się z rodzicami, którzy pismo z prośbą w tej sprawie złożyli w piątek w kancelarii premiera. Beata Szydło powiedziała, że była w Hanowerze, więc ta sprawa do niej jeszcze nie dotarła, ale się z nią zapozna. Oczywiście, jeżeli mają wątpliwości rodzice, to trzeba z nimi rozmawiać. W styczniu powstał komitet referendalny. W jego skład weszli członkowie partii, między innymi Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Stowarzyszeń, Organizacji i Ruchów Społecznych. Pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum zebrano ponad 910 tysięcy podpisów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Reforma zakłada, że od następnego roku szkolnego podstawówka będzie 8-letnia. W liceum uczniowie będą uczyć się 4 lata, a w technikum 5. Gimnazja znikną. Sąd w Wiedniu zgadza się na ekstradycję Pawła K. do Polski. Poszukiwany listem gończym mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. Do morderstwa miało dojść blisko 19 lat temu w Łęce Szczucińskiej. Okoliczności morderstwa sprzed lat wyjaśnia policyjne archiwum X we współpracy z prokuraturą. Decyzja o wydaniu polskim śledczym mężczyzny jest już prawomocna i czeka na wykonanie przez austriackiego ministra sprawiedliwości, mówi Piotr Krupiński z prokuratury krajowej w Krakowie. Po wydaniu takiej decyzji będziemy mogli wykonać czynności z udziałem podejrzanego Pawła K. na terenie Polski, czyli ogłosić mu treść postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchać go w charakterze podejrzanego i wysłuchać linii obrony. W Polsce Paweł K. trafi na 3 miesiące do aresztu. W rękach policjantów jest jeszcze 8 osób zamieszanych w morderstwo Iwony Cygan bądź utrudnianie śledztwa. Taki zarzut usłyszało m.in. 6 czynnych i emerytowanych policjantów. Wszyscy zostali aresztowani. Francja oddała hołd policjantowi zamordowanemu przez terrorystę na Polach Elizejskich. Do ataku doszło 20 kwietnia. W uroczystościach wzięli udział prezydent Hollande i dwoje kandydatów na najwyższy urząd w państwie. W czasie uroczystości, która miała charakter państwowy, prezydent V Republiki François Hollande złożył hołd pamięci zamordowanego funkcjonariusza, a jednocześnie wyraził swoje uznanie dla poświęcenia i pracy wszystkich policjantów pełniących odpowiedzialną i niebezpieczną służbę. Bronił wartości prawa republikańskiego, tych, które towarzyszyły mu przez całe jego życie. Wspierajcie policję i żandarmerię. Należą im się nasz szacunek, nasza solidarność i nasze uznanie. Niech odpoczywa w pokoju. Nigdy o nim nie zapomnimy. W uroczystościach udział brała para kandydatów na fotel w Pałacu Elizejskim, liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen i socjaldemokrata Emmanuel Macron. François Hollande, który zaprosił ich do stołecznej prefektury, gdzie miało miejsce spotkanie, zwrócił się do nich, aby w przypadku wygrania drugiej tury i objęcia rządów nie zmniejszali budżetu przeznaczonego na policję. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mieli ryby, sieci, akcesoria wędkarskie, transparenty i gwizdki. Hodowcy karpi demonstrowali przed kancelarią premiera przeciwko planom odebrania im rekompensat wodno-środowiskowych. Pieniędzmi zarządza resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Hodowcy ryb nie zgadzają się z zarzutami, że źle wykorzystali środki z poprzedniego programu. Łosoś zawinił, a karpia wieszają, bo te ministry za nic nad stół mają. Minister uważa, że pieniądze akwakultura i karpiarze źle wykorzystali z poprzedniego programu i się nie rozwijamy, ale nie raczył odwiedzić żadnego gospodarstwa rybackiego. Tutaj nie ma czego negocjować. Po prostu my sobie nie wyobrażamy, że jakakolwiek kwota z rekompensat wodno-środowiskowych może być nam zabrana. Mamy rok 2017, a program unijny powinien funkcjonować w latach 2014-2020. 2,5 roku czekamy na uruchomienie programu. Wartość rekompensat to około 400 milionów złotych. Są to fundusze unijne. Resort chce je przesunąć na inwestycje morskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro jutro pogorszenie pogody, dużo chmur i opady. Najmocniej popada w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum po Podlasie. Na południowym wschodzie możliwe burze, w górach ma padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli idzie o przewidywanie przyszłości, miał powiedzieć duński fizyk Niels Bohr. Ale my w klubie Trójki jednak spróbujemy porozmawiać o przyszłości właśnie. Samochody bez kierowcy i Hyperloop, czyli połączenie odrzutowca z pociągiem. Czy taka będzie przyszłość komunikacji? Zapraszam do klubu Trójki dziś o 21:00. Tomasz Rożek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. We'll be right back. No i tak grają panowie z The Hot Eight Brass Band, nominowany zresztą do Grammy kiedyś i powracają z nową płytą Band on the Spot. Tak jak na wcześniejszych płytach pojawiały się tak zwane covery, czy wersje, czy to Marvin Gaye'a, czy jakichś funkowych, a nie tylko funkowych, bo też i popowych piosenek. No tak tutaj jest bardzo nowo orleańsko od początku do końca. Can Nobody Get Down i Hot Eight Brass Band. No zaciął nam się pan Sampa, ale może i dobrze, tak widocznie być musiało. Dużo dzisiaj listów od państwa, bardzo to miłe. Dzięki panie Patryku, proszę podziękować pani Karolinie za róże, co ja jeszcze chciałem. No za życzenia, dzięki. O, ale tu sensacyjna wiadomość od pana Zbyszka, mianowicie. Od tygodnia Sandecja Nowy Sącz jest samodzielnym liderem pierwszej ligi piłkarskiej, drugi szczebel rozgrywkowy i na 7 kolejek przed końcem jest na najlepszej drodze do awansu do ekstraklasy. Prawda? Tak. Nie za bardzo wiem, zrozumiałem, co przeczytałem, ale jest to wiadomość na pewno świetna. O, i tu pan Indian też napisał, że się spotkamy w Gdańsku, ale fajnie. Fajnie, miło bardzo. Tamikres, proszę państwa, popełnił nową płytę fantastyczną. Hidal tytuł płyty. Mevarnicha Tartit tytuł pierwszego utworu. Thank you. No, fantastyczni ci tworegowie. Tak, panie Robercie, prawda to? Od Małgosi pozdrowienia. Pozdrawiamy cię serdecznie, Gosiu. Innymi słowy, gdyby awansowali, to będzie pan mógł iść na mecz, na przykład Legia Sandecja. No, ale po drugiej stronie jest stadion. To zauważyłem. Tak, o piłce nie za chętnie, panie Zbysz. Znaczy, może i chętnie, ale jakby to powiedzieć, no mało dość się troszkę tym orientuje, przynajmniej od czasu, kiedy przestał tam grać Gadocha, Dejna i Lubański. No to troszkę lat minęło. Głos ludzki, głosy później będą. Głos ludzki. Tanika Charles, pani pochodzi z Kanady. A jakoś nie często muzyka z Kanady u nas w audycji. Tanika Charles debiutowała płytą Soul Run w zeszłym roku. I wybrałem pieśń Two Steps. Tanika Charles to jest taka muzyka soulowa, która zabierze nas tak naprawdę do lat 60., więc mniej elektroniki, mniej tak zwanego new soulu, czyli coś takiego, co ten pan Samfa wykonuje. Tylko więcej soulu lat 60., 70. na tej płycie na pewno. Miejscami troszkę przypomina to, co robiła Sharon Jones z wytwórni Dubton. Tanika Charles z Kanady prosto dla państwa. Girl just needs to be alone. Don't No właśnie. No właśnie, wspominaliśmy sobie teraz panią Sharon. Co ja chciałem? Bo panie Zbyszku, a propos właśnie, skoro weszliśmy na teren śliski sportowy, jednakowo trafiłem na ślad za pośrednictwem pana Fisza paru interesujących drużyn i bardzo by nas interesowało ich szanse na wejście do jakiejś ligi. Tam może pan na przykład wie, co się dzieje z zespołem Inter Nietoperek. Ale Izolator Boguchwała to jest dosyć intrygująca nazwa. Podobnie jak i Rozrzutnik Teofilówka. Natomiast no, zdecydowanie obstawiamy z Fiszem drużynę Błękit Cyców. To jeśli chodzi o naszą znajomość piłki nożnej, przyzna pan, że jest dosyć jednak pogłębiona. Wracam do Tami Krestu, bo spodobał się państwu i nie dziwię. Tanakra, tytuł utworu. Szydzierentyni, nam basne dobę te hasne likum. Też ta dzień warny w him. Fatne jary na wytum. Szant bardan frarny, urny kitu z wasne likum. Monetara wintum duk, widokiny na wytybietan. Imishina takshida aqaman ward zgaran shanay jasi kudwaad disham yadid naqil anhira ajdil istighmar kuzwiti anatun fil. زيدتني تلاستر هداديك في وجاد وتكسي أما سمض ناس ناقا سي كل شجرتيني لنم بس ندوبة هاسن لكم تشتاجي ورنفهم سوفات نيهارين غدتم. Piękny ten tam Krys, bardzo ładna płytka. Ładna. Co dalej? Dalej śpiewacy. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, to na pewno. Sam Diu w 2015 zadebiutował płytą, później nie wiem właśnie, czy przynosiłem, ale na pewno mamy takie krótkie płyty pana, gdzie łączy hip-hop z soulem, ale już takim nowym soulem z elektroniką. No, a pojawia się druga część, pewnie do sezonu jakiegoś drugiego czy trzeciego. Nie wiem, nie śledzę tego serialu, bo jakoś tak mnie trochę rozczarował, ale wiem, że ma dużo fanów. Serial The Get Down. Jest druga część z tak zwanego soundtracku do całości i tam pojawia się Sam Diu, no w ciekawej moim zdaniem wersji utworu Use Me, a Use Me wydaje mi się, że był u nas, bo to pieśń Billa Withersa, często samplowana, zresztą bardzo dobry utwór. Jak są takie dobre, znane utwory, to zawsze wydaje mi się, że nie ma co się za nie zabierać. A tutaj pan sobie poradził, bo zrobił to w zupełnie swoim stylu. Sam Diu i Use Me. I said No i ciekawa fajna wersja. Tak, to był sam Dew. Myślę, że do samego Dew właśnie powrócimy jeszcze niebawem. A pan Robert popłynął tu dalej, pociągnął temat GKS Wisielec na przykład. No dobrze. Wracamy do w takim razie do mocniejszego grania, czyli King i Soba. Jeszcze raz, tym razem tytułowy utwór 1000 Candies z udziałem z Lee Scratch Perry'ego. Yeba kina yisoba mensa, Lee Scratch Perry, Boniface Drum Group Bongo Soy. Sanga wa otuluga. Kai kai kai kai kai kai kai kai kai. Thank you. płyta, świetna płyta. I przesłanie Iskra Czperego dla Gdańczyków. No dawno nie słyszałem. Co ja tam mam teraz? Aha, powracają Michel Sefer z płytą Return, tym razem to the 37th Chamber. Czyli jest to kolejna odsłona, taka instrumentalna wersja dokonań zespołu Wu-Tang Clan, ale tu przy okazji pieśni Tears pojawi się Lee Fields i The Shacks, że pojawiały się też głosy ludzkie. No a całość to oczywiście przy okazji płyty Wu-Tang i tej pieśni Tears, to przede wszystkim sample z Wendy Wren i After Laughter. Zresztą ja przynosiłem kiedyś ten oryginał wyśmienity. Ale Michel Sefer powracają po kilku latach i miło się tego słucha. Tears, myślę, że nie tylko dla fanów zespołu Wu-Tang Clan. Michel Sefer, no i wersje instrumentalne zagrane tak naprawdę od początku utworów Wu-Tang Clan, Tears, Lee Fields i The Shacks. No to teraz zaskoczka pewnie, gdyż przyniosłem najnowszą płytę Danny Browna, o którym ty pewnie. No właśnie, tak więcej też odgadałeś, że przyniesiesz. Bo mi się spodobał, bo on mi się jakoś skojarzył, nie wiem, z czasami Cypress Hill, z jakimś takim jeszcze. Nie znam się na tym na tyle, żeby to. Ale jakoś tak oldschoolowo mi to wszystko zabrzmiało. Poza tym on jest chyba taki undergroundowiec, czy jest bardzo popowy. W sumie nie, że popowy, nie, ale ma jakąś taką popularność. No tak. Ma taki świetny jeden klip, kiedyś chyba pokazywałem ci, wspomniał swoje dzieciństwo, gdzie jedzie sam taki mały dzieciak bez tych zębów na przodzie. To był właśnie on. Natomiast te płyty są takie... Niskobudżetowe brzmią troszkę, nie? Bo ta taka jest... Taki tak właśnie brzmią, tak widocznie mają brzmieć. Jak brzmieć, ale dawaj, bo ja nie słyszałem. Ale on ma głosik porywający. No to proszę bardzo, pieśń ma tytuł równie porywający. Ale mówisz same brzydkie rzeczy przecież mówi. prawie. Nie, w tej piosence mówi same miłe, sympatyczne rzeczy. Gold Dust typu pieśni. Nigga, what's the recipe for a good time? How about a liquor while you're doing coke blind? Yeah. Residue on my mustache, how could it last? Roll $100 bill, nigga, blow cash. Can't nobody tell me no, and nigga, pass me that block. Got to the point, I ain't gotta buy drugs. Niggas ask them, tell me, yeah, they think they show a lot. And that's what's up, kinda fucked up. Now I do way more than I used to. Have no clues on the far side line. Where most with a dive in my tolerance drop. Been cursed on the line. Whole family addicts. But if I'm a bloodstream, like I gotta have it. Try to quit a few times, but it didn't work out. Can you understand what my life is about? Cause I think you're dumb, take a step aside. A mind so horrific, images that I hide. Take a look inside, scare you for life. This is the way, nigga, step inside. For breakfast, what I think home from Texas. Got good karma, filled up a sign. Got the Iron Man's tie while I'm up in the sign. Smoking all kinds, tasting like karma. Ass so fat, think she get it from my mama. Came a long way, hitting thoughts and spots. Now I fuck porn stars while I jerk up and watch. Spin a rack for the bird off. Bitch, take a shirt off. Take a couple miles, I didn't wanna have a twerk off. Can't sue the judge, why they hold a grudge? Nigga caught all done, got it out the mud. Will I long way? Will I long way? Will a $100 bill, nigga blow cash? Will I long way? Will I long way? Will a $100 bill blow money fast? No fajne, podobało mi się. No widzisz, to się cieszy. No a ja też będę gadał już do końca audycji. Jeden z... coś mówiłeś o oldschoolowym brzmieniu, no. To w sumie bardzo nowoczesny rap gdzieś tam produkcyjny, no tak. Natomiast kojarzony... Ale tak. Wokal, nie? Taki serpies chwilowy, taka chuliganerka. To jest, że ja już wezwałem do tablicy Wu-Tang Clan, to nowa płyta Rayquana pojawiła się, nazywa się The Wild. Jest tam bardzo różnie, ale wybrałem taki utwór rzeczywiście jak wyjęty z lat 90. Nothing. Fly money shit, niggas always love this type of shit. Run shit. What the fuck is dogs out there, nigga? What the fuck is robbers, nigga? Angry niggas, man. Real, man, it don't stop. It never digs, nigga, neither. Real rap, nigga. Just go in, nigga. Stop playing with these niggas, man. Yeah, there he go, flashing his armor. Army jacket jumping in the new fist comments. Project niggas low garments. Tolerance level is low. Dough fly through, yup, we on it. Yeah, scheming in them back of the Benzes. 100 shot AK straight off your lenses. Do it again, screw face a new face up again. This is how I know it's a win. You know we pop rappers down to them broke actors, tax athletes. Yap you at the track meet, black keeping 1,000. While we slap niggas right in their houses. They take your jury off, you unannounced, kid. Real niggas know. Real niggas a blow. At any given second, it's real. Give me the go and I'ma tear one of y'all apart slow. To scar you with one of these daggers. To drag you through the snow, what? When you take another man's product, put him outside his character. Got the Mac in his mouth, he yelling. When you dealing with shorts, that ain't a lot. It's just a knot in your pockets on silk. Yelling, kill something now because... It's 1:30, I'm worthy and dirty. Stepped off the elevator, spray game Kirby. Strep throat, less flow, herb me. Ready to catch something, snatch something up, word to Ernie. Yeah, we hillbillies, all of the real willies. smoke grass, pop mollies, call him a pillbilly. Catch him in the field, do him real silly. Puddle of blood in the mud, that's a front looking real leery. Grab the flex and relax, niggas. Automatic tax, not axing, get your jawbone fractured. We can make a mess and do it classy. I'm talking to you, you in the red leather. Niggas wear lead leathers. He felt bad but respected me. Passed the watch and the chain off respectably. Moseyed off, ran through Schenectady. We ain't amongst none of them niggas. All them niggas sexting me. When you take another man's product, put him outside his character. Got the Mac in his mouth, he yelling. When you dealing with shorts, that ain't a lot. It's just a knot in your pockets on silk. Yelling, kill something now because no i taki rejkłonny. No, fajne. To jeszcze wrócę do Blood Orange, który nawet początkowo z pewną dozą nieśmiałości podeszliśmy do tej płyty obydwaj, ale okazało się, że ona jest lepsza niż wynikałoby to z okładki. Momentami Prince'owata, momentami może zbyt... A mi się ta okładka podoba właśnie. No ja wiem, bo ty lubisz takie okładki. Ja już troszkę z tego wyrosłem. No, a mi się podoba. No to dobrze. To ci dam obwolutę w takim razie. Tytuł Better Than Me. Artysta naprawdę się nazywa Devante Hines. A maksywkę Blood Orange. Wasn't there me that then tell me to breathe and shake your hand and think.